میدونم چشمای رنگی ندارم، صورت خیلی قشنگی ندارم، میدونم کوچیک خونم، میدونم خیلی بی‌نام و نشونم، میدونم میدونم ساده است لباسم عزیزم، واسه تو یه ناشناسم عزیزم، صدای خوبی ندارم میدونم، برای عشق تو اما